مٹتے ہیں جابر کے آلام مدینے میں، مٹتے ہیں جابر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں۔ آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں، آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں، جاتا نہیں کوئی بھی، جاتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں۔ مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں۔ اے حاجیوں رو رو کر کہہ دے نہ سلام سے، اے حاجیوں رو رو کر کہہ دے نہ سلام سے، لے جاؤ غریبوں کا، لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں۔ مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں۔ آ جاؤ گناہگاروں بے خوف چلے آؤ، آ جاؤ گناہگاروں بے خوف چلے آؤ، سرکار کی رحمت تو، سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں، سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں۔ مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں۔ چھیڑو نہ طبیبوں تم بیمار مدینہ کو، چھیڑو نہ طبیبوں تم بیمار مدینہ کو، اس کو تو ملے گا بس، اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں۔ مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں۔ جتنے بھی مبلغ ہیں او خاص کرم ان پر، جتنے بھی مبلغ ہیں ہو خاص کرم ان پر، سب آئے شہنشاہ اسلام مدینے میں، سب آئے شہنشاہ اسلام مدینے میں۔ مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں۔ اے کاش کے رو رو کر دم توڑ دوں قدموں میں، اے کاش کے رو رو کر دم توڑ دوں قدموں میں، ہو جائے میرا، ہو جائے میرا بالخیر انجام نام مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں بلوا کے بقیہ کا حسنین کے صدقے میں بلوا کے بقیہ کا حسنین کے صدقے میں عیدی میں عطا کر دو عیدی میں عطا کر دو انعام مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں وہ اپنے غلاموں کو شفقت سے پلاتے ہیں وہ اپنے غلاموں کو شفقت سے پلاتے ہیں بھر بھر کے مئے الفت کے جام مدینے میں بھر بھر کے مئے الفت کے جام مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں دربار میں جب پہنچوں اے کاش شاہ اس دم دربار میں جب پہنچوں اے کاش شاہ اس دم دیدار کا ہو جائے انعام مدینے میں دیدار کا ہو جائے انعام مدینے میں اے کاش تڑپ کر میں سرکار لگوں گرنے اے کاش تڑپ کر میں سرکار گروں لگوں گرنے اور آپ مجھے بڑھ کر لے تھام مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں نگاہ لو ہے لطف کے امید وار ہو بھی ہے نگاہ لو بار ہو بھی ہے لیے ہوئے تو دل بے قرار ہو بھی ہے لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں لیے ہوئے تو دل بے ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہر یار بھی ہے تیرے فقیروں میں اے شہر یار بھی ہے تیرے فقیروں میں اے شہر بھی ہے تمہاری ایک نگاہ تمہاری ایک نگاہ ہے کرم میں سب کچھ ہے پڑے ہوئے تو سر رہا گزار بھی ہے پڑے ہوئے تو سر رہا گزار بھی ہے یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے کہ خسرو میں پڑی ہے پکار پکار بھی ہے ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہر یار تیرے فقیروں میں اے شہر سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض تیرے فقیروں میں اے

کہنا، جلوہ دکھانا مرشد، کلمہ پڑھانا مرشد، جلوہ دکھانا مرشد، کلمہ پڑھانا مرشد، جس دم ہو زندگی کا لبریز جام، جس دم ہو زندگی کا کہنا، افتاد آ پڑی ہے امداد کی کھڑی ہے، افتاد آ پڑی ہے امداد کی کھڑی ہے، افتاد آ پڑی ہے امداد کی کھڑی ہے، فریاد کر رہا ہے تیرا غلام، فریاد کر رہا ہے تیرا غلام، کہنا فریاد کر رہا ہے تیرا غلام، کہنا فریاد کر، ہاں فریاد کر رہا ہے تیرا غلام، سائل نوازشوں کا کہتا تھا سازشوں کا، سائل نوازشوں کا کہتا تھا سازشوں کا، سائل نوازشوں کا کہتا تھا سازشوں کا، سائل نوازشوں کا کہتا تھا سازشوں کا، بلکہ ہو دشمنوں کا قصہ تمام کہنا، منو کا عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر، عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر، عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر، پھر خوب مسکرا کر کرنا کلام کہنا، پھر خوب کہنا، میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا، میرا کہنا، میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا، میرا سلام نا، میرا سلام نا، میرا سلام کہنا، مرحبا مرحبا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا، رو رو کے مرشدی سے میرا پیام، میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا، میرا سلام ہے نا، رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا، رو رو کے مرشدی سے میرا پیام، یا پیر غوث اعظم قسمت کھلے گی کس دم، یا پیر غوث اعظم قسمت کھلے گی کس دم، یا پیر غوث اعظم قسمت کھلے گی کس دم، آئے گا کب یہ در پر تیرا غلام کہنا، آئے گا کب یہ در پر کہنا، آئے گا کب یہ در پر کہنا، آئے گا کب یہ در پر بغداد والے مرشد در پہ بلا لے، مرشد بغداد والے در پہ بلا لے، مرشد مرشد بغداد والے مرشد در پہ بلا لے، ہاں بغداد والے شد در پہ بلا، شد بغداد والے مرشد در پہ بلا لے، مرشد بغداد والے مرشد در پہ بلا لے، مرشد دیکھیں تیری گلی کے یہ صبح و شام، ہاں دیکھیں تیری گلی کے کہنا، دیکھیں تیری گلی کے یہ صبح و شام، نا بغداد والے مرشد در پہ بلا لے، مرشد بغداد والے مرشد شد ہو بغداد کا سفر، غوث اعظم مہیا ہو وسائل وہ کر، غوث اعظم بغداد والے مرشد در پہ بلا لے مرشد، بغداد والے مرشد در پہ بلا لے مرشد، بغداد والے مرشد در پہ بلا مرشد، دیکھے تیری گلی کے یہ صبح و شام کہنا، دیکھے تیری کے یہ صبح و شام کہنا، مجھے بغداد بلاؤ، بغداد بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھاؤ، بغداد وا مرشد در پہ بلا مرشد، بغداد وا بے مرشد بلا لے مرشد، دیکھے تیرے گلی کے یہ صبح و شام، دیکھے تیری گلی کے یہ صبح و شام کہنا، چھا جائے ایسی بستی مٹ جائے اپنی اپنی ہنسی، چھا جائے ایسی بستی مٹ جائے اپنی ہنسی، چھا جائے ایسی مستی مٹ جائے اپنی ہستی، چھا جائے ایسی مستی مٹ جائے اپنی ہستی، کر دو عنایت ایسا الفت کا جام کہنا، کر دو عنایت ایسا الفت کا جام، سحری کا ٹائم ہو گیا ہے، جن کو ٹوکن ملے فوراً رمضان ہال میں پہنچے، میں آ رہا ہوں پیچھے انشاءاللہ. اندر آ رہے ہیں ٹوکن والے، ندیم اندر جا کے، اندر جا کے، ادھر جا کے یہ دیں گے، جلدی رمضان حل یہاں نہیں ملے گا، پیچھے وہ گئے پیچھے. جلوہ دکھانا مرشد، کلمہ پڑھانا مرشد، جلوہ دکھانا مرشد، کلمہ پڑھانا مرشد، جلوہ دکھانا مرشد، کلمہ پڑھانا مرشد، جلوہ دکھانا مرشد، کلمہ پڑھانا مرشد، جلوہ دکھانا مرشد، کلمہ پڑھانا مرشد، جس دم ہو زندگی کا لبریز جام جام کہنا، جس دم ہو زندگی کا لبریز جام